جوبيسيون تماين يعني ولي الامر رئيسler başbakanlar namaz kıldıkça onlar arkasında bizler namaz kılıyoruz ama namaz kılmasalar o şekilde başka bir yönler tapılar takılar tapınıyoruz.